а ў чаўнах біліся і цягалі адзін аднаго за чубы людзі. У адным чаўне вось гэтыя два браты, а ў другім гэтыя, таксама браты. «До!» – сказаў Лотр. «Цяпер яны. Ты хто?» Наперад выступіў кучматы і зарослы чалавек з падступнымі вачыма забіякі, адзін з тых рымскіх ваякаў, што дзялілі ля крыжа адзенне. У адным з куткоў рота пагардлівая ўсмешка, тытунёвыя вочы нядобра бегаюць, на галаве, як ва ўсіх кучаравых, што ўвайшлі ва ўзрост, пачынае прабівацца лысіна. «Лявон Конаўка», – сказаў чалавек. Ягоны сусед, падобны да яго, але яшчэ па-юначаму танклявы, ды яшчэ ў вачах замест выхваляння і нахабства баязлівасць дадаў. «А я яму брат, і нічога мы больш не рабілі. Мы рыбакі?» Камар, які зноў заснуў, раптам прачнуўся, спытаў: – «Па чужых стайнях, рыбакі!» І тут выступіў наперад той, цыганаваты, з вугольнымі бліскучымі вачыма, са жвавым, як у малпы, абліччам, які так спрытна ставіў падножкі ў часе сутычкі. «Па чужых стайнях гэта быў я, а Міхал Іліяш маё прозвішча. Ты пасля», – сказаў Камар. «Не хвошчуць, не дрыгай нагамі». «О, гэта я разумею», – выскаліў зубы Міхал. «Ну, браты, то з кім гэта вы біліся?» Два былыя эфіопы выйшлі і сталі побач з імі. Адзін здаровы, як халера, тугі, з платаядным ротам і самовымі вочкамі, сапраўдны гаргантюа, сказаў басам: «Я таксама рыбак. Лаўлю выразубаў, мірон, асабліва самоў. Это калі іх вымачыць ды патлушчыць іхнім жа тлушчам», — ён прыклаў да вусоў пальцы, — «а прозвішча маё Сіла Гарнец. А ото мой нягожы братка, такі няўдалы, што двухгадовага шчупака толькі з цяжкасцю з'есць. Зваць яго Ладысь». Ладысь Гарнец выступіў наперад, худы і вельмі падобны на дзяўчыну, з доўгімі рыжавата-залацістымі валасамі, рот прыадкрыты, якую роду ў вачах мудрагельства. «Рыбак, але ў ісціне хадзіць хачу, ў ісціне». «Вы не глядзіце, што ён такі прыдуркаваты», — сказаў Сіла. «Ён 2 гады ў царкоўнай школе вучыўся. Выгналі. Мудрагеліць пачаў, прароцтвы чытаць. Сапсулі яго там. І зараз не з сваімі словамі гаворыць, а не можа запомніць, у якім зарожку больш рыбы. Гэта ж проста, вы скажам, ля могільніка. Там бялёзны, а не-не, до», — сказаў Лотр. «І балабы няма, не рыбу, але будзеце ўлаўляць чалавекаў», — сказаў Ладысь. «До! Кажы далей ты, Сіла». «Ну, вось і атрымалася ў нас у той дзень з конаўкамі бойка. Конаўкі ж таксама рыбакі, але горшыя. Сказаць, скажам, дзе ў нас там кляпцы водзяцца, гэта ім слабіна. Брэшаш», — сказаў Лявон Конаўка. «Ваша правілебнасць», — сказаў Лотру басяцкі, — «хай бы ён і далей казаў, а то іншыя непрыдатны, адзін трусік, другі рыбаед, і, як гаворыць, то рыбай нясе, а трэці юрот, не ад пана Бога нашага». «Ваша праўда», — сказаў кардынал. «Кажы ты, старэйшая конаўка». Лявон выступіў наперад і абег усіх вачыма, ад якіх любой падножкі можна было чакаць. «Гэта ён брэша ўсё, гэты Сіла. Ніякае веданне ў яго нямашака. Ды як можа быць, калі ў яго галава як у сома, самі бачыце, якія вочкі. І калі ён толькі жарэ. Першыя рыбакі на нашым возеры, вось я, Лявонька. А калі брат у розум войдзе ўбярэцца, то ён будзе разумнейшы за таго сама. І мы заўсёды пану нашаму літасцівому, хаця ён і не ўтаропае нічога, але па праўдзе, як то рабам шчырым належыць, па пісанню больш за ўсё лепшай рыбы прыносім. А пан наш не схізмат які-небудзь, як мы, мужыкі дураломы, бабовыя галовы, а высакародны дамінік акавіты і дадзены яму зарупнасць аб веры святой лацінскі надпіс на шчыт «Кароль п'янюх». «У гэта можна б і апусціць», – шапянуў Лотру Басяцкі. «Лепшы матэрыял, богабаязны чалавек, паналюбівы, дурны, хаця і хітры». Лявон раптам ганарліва ўскінуў галаву, відаць, не вытрымаў, сарваўся, няхай і на шкоду сабе хітрыя вочы забіякі засвяціліся. Каму разбірацца сярод гэтага мужычча? Мне 21, яны ўсе дурні. А ў нас у хаце сам кароль Аляксандр 22 гады таму спыняўся і начаваў, і ўсіх жыхароў яе ласкаю сваёй крулеўскай адзначыў. Чулі, што вярзе? Шапянуў Лотру Басяцкаму. Вось вам і адпусціць. Хай лепей пісар занясе, акрамя багахульства, яшчэ і абразу нябожчыку каралю. Чаму? Шэптам спытаў Балванович. Магло быць, ён быў добры кароль, нас любіў, просты, між іншым, ніводнай бабы, нават скурнай хаты, калі толькі магчыма было, ласкай і прыязнасцю сваёй не абмінаў. Гэта вам не іншыя, і што дзіўна, самі бабы да яго і ліпнулі, можа, таму так мала і цараваў. Магло быць, перадражніў Лотр, магло быць, ды не тут. Дзеці іхнія мосці зараз ледзь дзеўкамі цікавіцца пачынаюць. Колькі год, як кароль памёр? А цараваў колькі? 4 гады і 8 месяцаў. То за колькі год да ягонага царавання гэты боўдур нарадзіўся? Магло быць. Лявон Конаўка зразумеў, што рэкнуў лішняе, тытунёвыя вочкі забегалі. То вось у той вечар мы з гэтымі непадобнымі, з мужалапамі гэтымі, пабіліся. Сіла гэты, як пачаў крычаць і торгаць за сетку, маё мережа. Ты яе разблытай спачатку, тады ўбачыш, крыкнуў яму я. Ён за мережу торг, я таксама торг, тады ён разварочваецца і мне папыся. Аж дзень з залатымі мухамі пайшоў. Гэта ў мяне мухамі, сказаў сіла. Бо ён мяне таксама. А тады гэты вось юрот, прарок недавучка ладысь, абразіць мяне вырашыў. Вочы ў цябе, кажа, у неналежным месцы. Я яму таксама плюху. Але ён, відаць, збаяўся мне адказаць. Ён аўтушка майго схапіў, а то яшчэ ў розум не ўвайшоў. Ён мяне схапіў, сказаў трохі баязліва аўтух. Чую чабарок. Гэта яны, значыцца, ў ваду ўпалі. Мне глядзець няма калі, я сілу ваўтужу, толькі чую, хістаецца човен. Братка, значыць, вызваліўся ад таго і вылазіць, толькі потым адштурхнуў старэйшага гарнца. І што такое? Малодшы гарнец у маім чаўне сядзіць, а мой аўтушок у сілавым чаўне. Пераблыталі, а? Тут сіла, пэўна, зразумеў. Са мною яму не здужаць. Это ты зразумеў, сказаў сіла. Куды карасю супраць ліна? Я тады размахнуўся ды гэтаму яго нам улады сю, балазе ён у маім чаўне поўху.